ที่เราจะสั่งสมบุญญาบารมีแม้จะมีเวลาเพียงน้อยน้อยน้อยก็มากถ้ารู้จักตักตวงประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ศาสนาประโยชน์สังคมเราก็ทำด้วยความไม่ประมาทประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติคนประมาทก็คือคนไม่เอาใจใส่ไม่มีสติทำลวกๆอัปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันหาหิปันติโตเยทิฐาสัมปรายโกบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าบัณฑิโตติปวุจจติบุคคลเช่นนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตไม่ต้องเรียนอะไรมากดอกบัณฑิตก็คือผู้มีสติไม่ประมาททำอะไรด้วยความแยบคายไม่ทำลวกๆประโยชน์ก็ได้เราว่ามีประโยชน์หลายที่บวชมาหน่อยๆนี่ก็ได้โรงเรียนก็จะเปิดเทอมก็ต้องศึกไปเรียนหนังสือต่อเพราะนั้นพวกเรานี่มีโอกาสมากกว่านั้นบ่ได้แปลยากสำนาโอภาษาห้องภาษาเจ้าของยังสิบ่เข้าใจอยู่ละมดความบอกได้ไปเนาะเพราะนั้นพวกเรานี่เวลามาทำความเพียรก็จงทำด้วยความละเอียดดูลมหายใจมันสิยากซ่าเนี่ยเขาหัดเล่นยิมนาสติกไปเบิ่งตีปานกระหอกเต้นไปลังกาไว้ไว้ไว้ไว้ไว้แม่ยิ่งเต้นขึ้นขอนตั้งดูคนไปลังกาจ้องคนเข้านั่งสมาธิมันบริเหตุหยาบฝันนั่นตัวถ้ามันตีลังกาจ้องมันตายบัดพอดีละสมเฮาเนี่ยไปเบิ่งเขาเห็นแม่ยิ่งสับเต้นยังตีลังกาถอยหลังไปสามสี่รอบไปลังกามาข้างหน้าเต้นขึ้นมาหนุนพลิกกลับโอ้มันสิใส่ความพยายามสําไปเฮาละมานั่งเสยเตเว่ยอยู่ซื่อๆนี่มันสิยากนั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างไม่ประมาทถ้าอยากให้มันมีสมาธิเร็วก็ตามเข้าไปละเอียดหล่อหลอมเข้าไปจนมันกลายไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นมันก็เพลินมีความสุขมีความแจ่มใสเบิกบานแห่งจิตหลังจากนั้นเมื่อถอนออกมาจากสมาธิฉะนั้นคิดอะไรมันทะลุปุโป่งคิดไปบุญมันก็เห็นบุญคิดไปบาปมันก็เห็นบาปคิดไปสู่หนทางที่จะนำชีวิตตนเองไปสู่ความดีงามมันก็เป็นจิตใจระดับนั้นหลับไปถ้าฝันมันก็ฝันเรื่องที่เป็นของจริงๆให้เห็นในอนาคตนี่มันเป็นยังไงน้ำที่มันใสสะอาดมันก็เห็นงงเมื่อหลับไปด้วยสมาธิถ้าฝันมันก็เป็นเรื่องราวของอนาคตที่จะปรากฏให้เห็นเพราะนั้นเวลานอนเนี่ยนอนดีๆสินอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกจนมันหลับไปพร้อมกันอย่าให้มันขาดช่วงในขณะหลับพอหลับปั๊บให้มันหลับไปด้วยสมาธิเลยในช่วงนี้จิตจะได้พักผ่อนมากกายก็พักผ่อนไม่ฝันถ้าฝันนั้นก็จะเป็นเรื่องจริงๆที่ปรากฏให้เห็นในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าส่วนมากผู้ที่มีสมาธิมีสติไม่ฝันเพราะการฝันนั้นบ่ได้พักผ่อนนะตื่นแล้วขันธ์5ทำงานแล้วเวทนาทำงานแล้วสัญญาทำงานแล้วสังขารทำงานแล้ววิญญาณทำงานแล้วแต่สติสัมปชัญญะไม่พอก็เลยไม่ตื่นมากับมันฝันว่าเสียใจนั่นคือทุกขเวทนามันก็ทำงานแล้วฝันว่าดีใจหัวเราะเริงร่าอย่างนี้นั่นมันก็เป็นสุขเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาทำงานเขาหมดแล้วเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้ทะเลจะเหือดแห้งแม้แผ่นดินโลกจะลุกเป็นไฟหายไปจากสุริยะจักรวาลตราบใดกิเลสตัณหายังไม่สิ้นไปจากจิตใจเราก็ไม่ได้เหือดแห้งไปกับมหาสมุทรแล้วก็ไม่ได้หายไปจากโลกจากจักรวาลชีวิตนี้ก็จะต้องวนเวียนเกิดตายวนเวียนอยู่กับบาปกับบุญกับกิเลสตัณหานี้เองเพราะนั้นการที่เราได้มาบวชในมาฝึกมาฝนเป็นการขัดเตามันเป็นการซักฟอกให้จิตใจนี้ดีให้จิตใจนี้งามผ่องใสยิ่งขึ้นถ้าจะเกิดก็ให้มันเกิดในภพที่ดีได้อยู่ใกล้บัณฑิตได้อยู่ใกล้ศีลใกล้ธรรมใกล้ศาสนา ได้พบได้เห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือถ้าจะเก่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้ก็จัดการกับมันอย่างเต็มสูบเลยให้มันเหือดแห้งไปเลือน้อยลงไปเหนือน้อยลงไปจะเอาอะไรนักหนากับชีวิตไม่รู้จะจบตายไปแล้วเกิดใหม่ก็กิเลสตัณหาอันเก่าชีวิตอันเก่าก็จะไปมีผัวก็จะไปมีเมียก็จะไปมีลูกมีเต้าไปหัวเราะไปร้องไห้ไปดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไปอย่างเงี้ยที่เกิดมาแล้วก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะนั้นถ้าคิดให้มันดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราอยู่ในสภาพเช่นนี้บ้านเมืองยังอยู่อย่างนี้มีผู้สนับสนุนนักบวชมีโอกาสได้บำเพ็ญสมณธรรมมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นเราถนัดอย่างไรพยายามศึกษาอารมณ์ของตนเองจะถนัดทางสมถะหรือมันจะถนัดทางวิปัสสนามันจะเอาแต่หลับมันจะเอาแต่ง่วงเราก็เปลี่ยนอย่ามองข้ามคำสอนพุทธเจ้าคำน้อยๆสั้นๆอย่างที่ท่านว่าอุชุงตาอย่างตั้งกายตรงถ้ามันง่วงเราลองตั้งตรงตาก็อย่าหลับลืมเอาไว้ให้ดูลมหายใจอย่าลืมไปมองไปไกลไม่ต้องกระพริบมันเลยให้มันรู้สึกแสบในตานี่เราจะรู้ว่าโอ้ที่ตากระพริบแต่ละครั้งเนี่ยมันมีทุกข์มันมีสมุทัยมีเหตุให้มันกระพริบเพราะนั้นนักวิปัสสนาไม่หลับตานะส่วนมากไม่หลับตาสังเกตดูได้นักวิปัสสนากับนักสมถะจะผิดกันสมถะเมตเทศกับหลับตาเทศขันมื่นตาเหี้ยบความรู้ความคิดอะไรมันหายไปหมดต้องหลับตาเทศมื่นตาขืนให้บ้านนี้ไปเกือบวัดแล้วพระฆ่าจะหลับตาเขาหลักนี้ได้ย่ำแล้วพระชักนักวิปัสสนาจะลืมตามองสายไปไหนแต่ไม่มีความหมายกับใครทั้งนั้นเป็นการกวาดไปเฉยๆอย่างนี้ยังมีพลังอยู่ในตัวผมเพิ่งจะมาหัดเอาใหม่นะนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเท่านั้นเองผมนี่ตั้งแต่ก่อนเนี่ย 7-8 ปีทำสมาธิผมไม่หลับตาครับมันมีแต่ง่วงมันมีแต่คิดไปไกลๆงั้นนั่งลืมตาไว้อย่างนี้ใครเดินมาเราเห็นแต่เราไม่ได้ดูเห็นกับเบิ่งบ่คือกันนี่เจ้าเห็นนี่บ่ผู้นั้นผู้นี้มาเนี่ยโอ้ยเห็นอยู่หั่นน่ะของบ่ได้เบิ่งจักแม่นไผในรุ่นๆหลายๆเราไม่ได้ใส่ใจเลยเห็นแต่ไม่ได้ดูได้ยินบ่เขาบอกจังซั่นจังซี่เขาบอกหยังได้ยินอยู่บ่ได้ฟังได้ยินนั้นแต่ฉันไม่ได้ฟังไม่รู้เขาพูดอะไรนี่คือไม่เอาใจจดจ่อสิ่งใดทั้งสิ้นแต่มันมีการควบคุมแต่ตัวมันเองแม้จะลืมตาอยู่เห็นก็ไม่ได้ดูอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยดียิ่งกว่าหลับเข้าไปเองหลับตานี่ยิ่งเห็นหมดทุกอย่างมันเห็นนั่งในผลบัตรเนี่ยมันขึ้นห้องขึ้นไปได้ห้องบริสายไฟให้มันตัวขึ้นยังก็ขึ้นเห็นหงวดนั่นคือข้างในมันลืมตาอยู่ข้างในเพราะนั้นลืมนอกนี่แหละเราลืมตาอยู่ข้างนอกแต่เราก็ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกันถ้าหลับตาอยู่ข้างในแต่มันก็ตื่นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นยิ่งหลับตาเข้าไปช่วยมันก็หลับง่ายทำความเพียรนี่ถ้าอยากจะเก่งทางวิปัสสนาอย่าพยายามหลับตามองเอาไว้ถ้ามันยังไม่ชำนาญก็จับจุดใดจุดหนึ่งไว้ข้างหน้าประมาณสัก 2-3 เมตร4เมตรถ้าใกล้เข้ามามันจะหนักมันบีบกันเกินถ้าเราเพ่งอยู่ใกล้อย่างนี้ยิ่งผู้ใดเพ่งอยู่ตรงปลายจมูกตรงเนี้ยนานๆเข้ามีโอกาสที่จะเสียตาเสียเพราะอาการเพ่งเพราะนั้นถ้าจะมองจุดใดจุดหนึ่งให้รู้สึกว่ามันเบาในหน้าผากในหัวในอะไรมันเบาพอดีใบไม้แห้งๆสักใบหนึ่งอย่างนี้แต่สมมติว่าเราคิดเก่งๆเรานั่งอยู่ในป่ามองไปที่ใบแห้งๆสักใบนั้นจ่อไว้ตรงนั้นรวมกันไว้ตรงนั้นและสติตัวผู้รู้สัมปชัญญะทั้งหลายก็รู้มันหายใจเข้าหายใจออกมันคิดก็คิดไปเราไม่ได้ใส่ใจพระพุทธเจ้าว่าเหมือนบุคคลไม่ปรารถนาจะมองดูแม้จะเห็นก็ไม่ดูไม่มองดูเห็นไปก็ไม่ได้มองตาม เหมือนกับความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ใส่ใจความคิดมันก็ไม่รู้สึกรำคาญเหมือนบุคคลที่เบือนหน้าหนีไม่อยากจะพบเห็นภาพที่ตนไม่อยากดูอย่างนี้ลักษณะเหมือนว่ามันคิดแต่เรื่องนี้เราก็พยายามแย่งมาคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะเจริญจิตเจริญใจอย่างนี้ท่านว่าเหมือนเบือนหน้าหนีหรือมิฉะนั้นท่านบอกว่าเหมือนไม่ใส่ใจดูแม้จะเห็นอันนี้ก็หมายความว่ามันคิดอะไรเราก็ไม่ได้ใส่ใจมันเรารู้แต่ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกตาเราก็จ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่มันสบายๆถ้ามองใกล้เข้ามามันอาจจะร้อนมันอาจจะหนักตามนี้เราก็ adjust ปรับปรุงออกไปพอดีพอดีอันนี้มันจะเบาสังเกตนะบางทีนั่งหลับตาไปนี่ร้อนลืมตาเย็นๆอยู่นั่งอากาศค่อนข้างจะร้อนสักหน่อยถ้านั่งลืมตาก็พอดีอยู่พอหลับตาเข้าความร้อนเพิ่มไม่มีทางระบายร้อนระอุมาจากภายในทีนี้ถ้าเกิดมันหนาวเนี่ยมันหนาวอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราสามารถทำให้ตัวเราร้อนโดยสมาธิเรานั่งตัวตรงๆแล้วก็เพ่งมาใกล้ๆเพ่งลงตรงนี้หายใจหยาบๆแล้วเพ่งมาใกล้ๆมันจะร้อนจากในท้องขึ้นมาอุ่นเพราะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดเมื่อพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ตรัสรู้ท่านไปทรมานตนเองถ้าเป็นคนธรรมดาต้องตายดูก่อนสารีบุตรในราตรีอันหนาวเหน็บแห่งเหมันตฤดูเป็นสมัยที่ลงแห่งหิมะอินเดียหิมะลงนะตอนนั้นเราไปยืนอยู่กลางแจ้งทรมานอตักกิลมัฏฐานุโยคกลางวันลงแช่น้ำเลยแต่ทำไมท่านไม่ตายนักบวชอื่นที่จะทรมานที่สุดขีดก็สู้พระพุทธเจ้าเราไปรองทรมานไม่ได้ท่านผ่านฌานผ่านอะไรมาหมดแล้วถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วทรมานมันไม่ตายหรอกครับหนาวมันก็ทำให้อุ่นได้สมาธิในเพ่งให้ร้อนมันก็ร้อนขึ้นมาจากภายในถ้าเราทำให้มันเย็นเพ่งออกไปไกลๆทำลมหายใจให้ละเอียดละเอียดแล้วมองไปไกลๆเบาๆพอมันเริ่มละเอียดละเอียดเข้าตัวก็เริ่มเย็นลมหายใจละเอียดจนหมดลมหัวใจก็หยุดเต้นนิดเดียวต่อมาถ้ามันละเอียดมากเข้ามันเย็นหนาวสะท้านขึ้นมาเลยในหัวนี่เหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้เพราะนั้นผู้ที่ฉลาดชำนาญในการดูลมหายใจตนเองทำให้ร้อนก็เป็นทำให้เย็นก็ได้โรคหวัดก็ไม่ได้พบกันมันจะเป็นเมื่อเรานอนหลับมันจะเข้ามาเพราะเชื้อเยื่อจุลินทรีย์ต่างๆเมื่อเรานอนหลับเราไม่ได้ควบคุมถ้ามันยังไม่เจริญมากเราตื่นขึ้นมารู้สึกจะเป็นหวัดนิดเดียวนั่งเพ่งให้ร้อนให้เย็นให้ร้อนให้เย็นกลับไปกลับมามันก็ตายในอานาปานสตินี่มันมีคุณภาพมากเลยสามารถเล่นได้ทุกอย่างเอาสมถะก็ได้เอาวิปัสสนาก็ได้ทีนี้มีวิธีลัดอีกวิธีหนึ่งลัดมากสำหรับอานาปานสติที่ลัดมากวิธีหนึ่งก็คือพอดูลมหายใจเข้าหายใจออกจิตไม่สงบก็ตามแต่พออยู่ได้พอทรงตัวอยู่ได้นิดแล้วลัดเลยโดยเข้าไปสู่ข้อที่8ในหนังสือข้อที่8เราชื่อเรียกว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกขติทำในบทศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารแล้วหายใจออกหายใจเข้าแบบนี้โดดทีเดียวเลยลมยาวลมสั้นปล่อยธรรมดาดูมันพอสงบนิดเดียวไม่ต้องเป็นฌานไม่ต้องเป็นอัปปนาโดดเลยข้ามเลยขั้นที่8ไม่ต้องดูปีติไม่ต้องดูความสุขไม่ต้องทำอะไรดูข้อที่7เข้าไปข้อที่7ลดลงมาหน่อยมาข้อที่7ข้อที่7ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการเข้าไปจัดการกับความคิดทันทีจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีในอานาปานสติข้อที่7ตัวนี้โดดปั๊บไม่ทำอะไรนั่งดูความคิดหายใจเข้าหยุดดูซะก่อนมีอะไรคิดไหมไม่มีหายใจออกไปออกไปสุดหยุดนิดนึงมีอะไรที่จะคิดไ ไม่มีหายใจเข้ามารู้ซะก่อนว่ามันคิดอะไรแล้วให้มันออกไปในขณะที่เรากำลังหายใจออกเดินทางออกไปเนี่ยมันคิดอยู่กลางทางไม่ต้องหยุดพอสุดแล้วก่อนที่จะเข้ามาเดี๋ยวหยุดดูมันซะก่อนหน่อยแก่คิดนะในขณะที่เราสั่งมันหยุดนั่นนะมันเป็นสัมปชัญญะมันรู้ตัวในขณะที่มันเรารู้ว่ามันออกรู้ว่ามันเข้าเนี่ยเป็นสติพอเราหยุดปั๊บในอาการสั่งหยุดมันจะรู้ตัวหายใจเข้ามามันคิดอะไรในขณะที่กำลังหายใจเข้าเราก็รู้มันเฉยๆแต่พอหายเข้าสุดปั๊บเราหยุดลมไว้ก่อนหยุดรู้ว่ามันคิดแล้วก็หายใจออกไปมันกำลังคิดอะไรอยู่ก็หายใจไปสุดก็หยุดปั๊บหยุดรู้คืนมารู้ว่ามันคิดแล้วก็เข้ามาทำอย่างนี้มันจะฉีกความคิดเด็ดขาดออกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนความคิดจะเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต่อกันต่อมาก็สับแหลกเลยหลังจากนั้นทำอย่างนี้ชำนาญเข้าชำนาญเข้ามันกลายเป็นอัตโนมัติมันเป็นมวยมันเองหายใจเข้าทีหนึ่งมีสติหายใจออกทีหนึ่งมีสติชั่วโมงหนึ่งเป็น60ครั้งอย่างนี้ถ้านาทีหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออกรวมเป็น30ครั้งอย่างนี้ชั่วโมง 1,800 ครั้งที่เราจะมีสติอยู่ในเนื้อในตัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นเรามากำหนดรู้ความคิดหายใจออกแล้วหยุดรู้ไม่มีอะไรเข้ามาถ้าทำอย่างนี้เป็นติดต่อกันสักวันสองวันนะบางคนมันเก่งเพียงวันสองวันนี้จะเห็นว่าโอ้ความคิดเนี่ยไม่มีอิทธิพลอะไรเลยแล้วจะนั่งยิ้มอยู่ในใจหัวเราะอยู่ในใจว่ามึงมาอีกสิกูรู้แล้ววิธีกูจะจัดการกับมึงข้อที่8ตามมาโดยไม่ต้องสงสัยปัจสัมภยังจิตสังขารังจิตสังขารลำงับความคิดลำงับจิตสังขารนั่นก็คือความคิดปรุงแต่งลำงับเฉยมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเฉยมากๆเลยทีนี้มันก็เหมือนคนโง่เฉยมากเลยจะคิดอะไรก็ไม่คิดบางทีจะรู้สึกว่าเอมันโง่เหลือเกินไว้เราทำไมไม่คิดตรงนี้ถูกลูกหลงมันแล้วหลงทางแล้วมันต้องการให้ตนเองคิดนั่นมันหลอกเราได้อีกแล้วมันจะคิดหรือไม่คิดไม่รู้แล้วเราก็คอยแต่รู้ตอนนี้จิตสังขารมันลำงับพอมันลำงับเสร็จเราก็คอยแต่รู้ใจของเราเองข้อที่9จิตตะไม่มีสังขารังจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตทีนี้มันก็คืนมาดูจิตมันเฉยๆก็รู้แต่เฉยๆเอาไอ้ตัวเฉยๆมาดูมันสมควรที่จะขึ้นตัวเฉยๆมาได้แล้วมันมาถึงเฉยๆแล้วมันคนโง่แล้วก็เอาตัวเฉยๆตัวมันคนโง่เนี่ยมาดูดูไปดูไปเราจะเห็นทุกซอกของจิตใจตนเองมันจะมาหลอกลวงเราไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เราก็จะเป็นนายเหนือจิตเรียกว่าสยังวะสีมีอำนาจอยู่ในตัวสามารถควบคุมความคิดอะไรได้ปิดสวิตช์มันได้แล้วในช่วงนี้หลังจากนั้นมันไม่คิดอะไรเราก็เอามาฝึกให้มันคิดโดดข้ามไปอีกข้ามไปโน่นเลย12อนิจจานุปัสสีตรงนี้หัดนะแต่ก่อนผูกอยู่ผูกให้จิตพออยู่แล้วก็มาฝึกให้มันรู้ความคิดตัวนี้มาใช้ฝึกเป็นแล้วก็มาใช้งานเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เราผูกมันคุ้นแล้วก็มาฝึกงานพอฝึกงานไปแล้วก็ใช้งานเลยโดยไม่ต้องมาฝึกเองตัวนี้ใช้งานจิตที่ผ่านขั้นตอนมาใช้ให้มันมาดูความไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในลมหายใจนี่มันไม่เที่ยงนะหายใจเข้ามาเนี่ยไหวเข้ามาเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกไปไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงลากกันเข้าลากกันออกจนชินกับความไม่เที่ยงอนุปัสสีเห็นไหมในนั้นมีคำว่าอนุปัสสีอนิจจานุปัสสีอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงแล้วเอาอนุมาต่อเข้าปัสสีไปว่าตามเห็นความไม่เที่ยงมันไม่อยากตามเราใช้มันตามเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างนานเข้าข้อหลังๆ13 14บอก13 14 15เนี่ยมันตามเรามาเป็นควรเลย13อนิจจานุปัสสี14ก็จะมาเห็น วิราคาจิตใจจางออกจางออกเพราะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยง15นิโรธาความรู้สึกต่างๆมันตั้งอยู่ไม่ได้โผล่มาวับดับไปโผล่มาแวบดับไปหลังจากนั้นมันก็เกิดปฏินิสขาสลัดจิตนี้ที่กำลังจะไปคว้าอะไรอยู่สลัดตนคืนมาสิ่งที่คว้าเอาไว้แล้วก็สลัดออกไปคือความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นขบวนการของการฝึกจิตไล่ดะไปถ้าจะเอาให้ครบหมดเลยทั้ง16นี่เป็นขั้นไปนี่เก่งหมดนั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกส่องโลกให้สว่างเลยอานาปานสติยัสสะปริปุณาสุภาวิตาผู้ได้ฝึกอบรมอานาปานสติให้สมบูรณ์ปริปุณาสมบูรณ์สุภาวิตาอบรมดีแล้วอนุปุพังปริจิตาเป็นลำดับตั้งแต่1ถึง16โสอิมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาคนผู้นั้นแหละจะยังโลกให้สว่างเหมือนพระจันทร์ออกจากกลุ่มเมฆพวกท่านนี่จะไปช่วยกันส่องโลกโลกครั้งแรกก็คือโลกในจิตใจเราตัวเรานี่เป็นโลกหนึ่งทั้งโลกนั้นจิตเตยะนิยติโลโกโลกทั้งหมดจิตนำไปเมื่อเราสามารถส่องจิตใจตนเองเห็นแจ้งมันก็ส่องโลกเองแล้วเนี่ยนั่นก็จะไปช่วยคนอื่นช่วยโลกทั้งหลายให้เขาเข้าใจไม่ได้ต้องมีความรู้อะไรเลยถ้าเข้าใจระบบนี้ก็คือเข้าใจเรื่องชีวิตจิตใจทั้งหมดเลยสอนตั้งแต่อนุบาลไปจนฮอดด็อกเตอร์องค์กระไรไอ้นี่มันว่าเห็นพอเห็นนั้นการเจริญอานาปานสติจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นอะไรเป็นเรื่องที่ควรทำไปเรื่อยเพราะนอนอยู่ก็หายใจเป็นกลับไปหายใจเบิ้งฝึกไว้ให้มันเป็นเขาปลูกลูกแนวถ้าตายปั๊บวันนี้เกิดชาติหน้าเผื่อว่าไปเกิดเป็นนิโกก็ให้มันได้คืนมาบวชเป็นพระนิโกเนนิโกนําเขามีอยู่เด้ผมเคยเห็นพระนิโกตัวดําเมี่ยมสุหิตะท่านเป็นชาวนิโกเข้าใจธรรมะดีมากเลยนั่นบุญของเขาแม้ว่าพ่อแม่ไม่เคยพานับถือศาสนานี้ไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าแต่ตนเองเคยฝึกเคยฝนไว้เหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วมันแล้วแต่กรรมอัฏฐกรรมวิวัตเตนะกรรมนี่ก็จะแจกแจงไปไปเกิดเป็นนิโกแต่ของเก่ามันมีมันก็ดั้นด้นซอกสอดมาจะได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าให้เสียทีที่เราได้เข้ามาบวชมาศึกษาพี่น้องทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งผู้เฒ่าทั้งลูกหลานที่ยังเป็นสาวเป็นนางนั้นถือว่าได้กำไรกว่าผู้เฒ่าเพราะผู้เฒ่านี่บ่หาบอกงากดอกส้มนี่ความทุกข์มันสอนเองมันตั้งแต่เข้าเป็นสาวมันจะหูยังไผสอนตอนนี้ทุกข์มันเปิดเผยโฉมหน้าทุกอย่างเราเรียกว่าอปฏิชันนะทุกไม่ปิดบังไว้แล้วลูกคนด่าเงื่องคนก้อนแล้วมันบอกเอ้ยว่าฉันเจ็บปวดปวดนี่หัวใจดีปันยังสิไปปฏิบัติธรรมบัดเนี่ยคันตะโกนโอ้ยเต้นสามสอกสามว่าเพราะนั้นพวกใดยังหนุ่มยังน้อยมีความสนใจตั้งแต่น้อยเลยต้องถือว่าบุญอย่างใหญ่หลวงก็ขออนุโมทนาดังกล่าวมาแล้วเวลามันล่วงเลยไปทุ่ม25ขอความเจริญงอกงามในพรหมจรรย์ในอริยยยธรรมในคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ